هیچ حسی شبیه تو نیست، کنار تو درگیر آرامشم، همین از تمام جهان کافیه، همین که کنارت نفس میکشم. برام هیچ حسی شبیه تو نیست، تو پایان هر جستجوی منی، تماشای تو عین آرامشه، تو زیباترین آرزوی منی. منو از این عذاب رها نمی کنی، کنارمی به من نگاه نمی کنی، تمام قلب تو به من نمی رسه، همین که فکرمی برای من بسه. منو از این عذاب رها نمی کنی، کنارمی به من نگاه نمی کنی، تمام قلب تو به من نمی رسه، همین که فکرمی برای من بسه. از این عادت با تو بودن هنوز، ببین لحظه لحظم کنارت خوشه، همین عادت با تو بودن یه روز اگه بی تو باشم منو میکشه. یه وقتایی انقدر حالم بده که میپرسم از هر کسی حالتو، یه روزایی حس میکنم همه شهر میگرده دنبال تو. منو از این عذاب رها نمی کنی، کنارمی به من نگاه نمی کنی، تمام قلب تو به من نمی رسه، همین که فکرمی برای من بسه. منو از این عذاب رها نمی کنی، کنارمی به من نگاه نمی کنی، تمام قلب تو به من نمی رسه، همین که فکرمی برای من بسه.